से लेकर के ब्राह्मण स्तोत्र कहा रूपये देना धीरस होता है हरिणा वणी भ्या वणी भ्या वणी भ्या क्या वणी बीच में क ख ग कोई वरना तो नहीं ना भ के पहले लघु दीर्घ होता है गोत्राभ्यस्य गोत्राभ्य कहाँ होता है क्या है होत्राभ्यस्य होत्राभ्य को पांचमी का प्रकरण पंचम अध्याय का धान्यानाम भवने क्षेत्रे खाए भवन का व्याख्यान है क्षेत्र भवंती अस्मिनीति भवनम मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम मुद्ग खेत में होते हैं खय हो गया मौदगी नाम बन गया ई कहाँ से आ गया किस तरह व्रीही शाल्य और ढक भाई है यम विग्रह क्या होगा भवनम क्षेत्रम शालेयम क्या बनेगा शाली नाम धान है ब्रीवि धान है शाली के प्रकार धान है यव यव क षष्टिका द्यत यवान भवन क्षेत्रम यत हो गया यव्यम यवक से हो गया यवक्यम यव और यवक में भेद है सुख शून्य यव को यवक कहते हैं जिस यव में सुख होता है जिस सुख सुख नहीं होगा तो खाली तो यवक सुख शून्य यव यवक का अर्थ तो यवका नाम क्षेत्रम यवक्यम षष्टी नाम के तरह षष्टिकम षष्टिक है विभाषा तिल मासो मा भंगाणुभ्य विभाषा क्या होगा यत यत वास्यात अन्य पक्ष में खय हो जाएगा तिलानाम भवन क्षेत्रम तिल्यम त खय हो गया तैलिनम इस प्रकार मासान मास्य मासीनम उमा एक प्रकार औषधि है उमा अतसीक्षुमा ऐसे नाम है तो औमिनम उम्यम भंगान आगे भंग उमा भंग भंग से भंग्यम भांगिनम और आगे अणु अनव्यम उर्गुण हो गया अनवीनम में उर्गुण हुआ अनुर्धान्य कोई धानु का नाम अणु है सर्वचर्मण कृत कखय सर्वचर्मण सर्वचर्मन शब्दात तृतीयांतात तृतीयांतात कहाँ से आया तेन तृतीयांत औचित्यादि है तृतीय सामर्थ्य भी होते औचित्यादि कुछ है नहीं अनुभूति नहीं क्योंकि सर्वचर्मणा कृत है इस अर्थ में सर्वचर्मणा में सर्वचर्मण है यहाँ असामर्थ्य भी निपातनात समास कर दिया सर्वण सर्वेण चर्मणा सर्वचर्मणा सर्वचर्मण शब्द से कृत कहूँ चर्मणा सर्वम कृतम इस अर्थ है सर्वचर सर्वचर्म से क्या गया नहीं चर्मणा सर्वम कृतम कोई पदार्थ सब चर्म से बनाया तो सर्वचर्म से नहीं गया चर्मणा सर्वम कृतम सर्व एक सब कुछ चर्म से हुआ तो वहाँ सामर्थ्य नहीं है समास करने के लिए क्योंकि सर्व चर्मणा सर्वम कृतम सर्वचर्म समास कैसे होगा यदि सारे चमड़ा से कोई किया गया ऐसा नहीं चमड़ा से सब कुछ किया गया जो कार्य है वो सब कुछ चर्म है तो किसी ने कितने चर्म है वो कोई मतलब नहीं तो इस अर्थ में समास हो गया खय प्रत्यय हो गया असामर्थ्य पे निपातना समास कर दिया सर्वचर्मणा कृत तो सर्वचर्म से ख और खय हो गया ख हो गया तो सर्वचर्मिण खय हो गया तो सार्वचर्मिण बन गया यथामुख सम्मुख से दर्शन ख यथामुख सम्मुख से दर्शन, मुख से सदृशम यथामुखम, मुख से सदृशम यथामुख में यथा असादृश्य, यथा का समास होता है असादृश्य में, सादृश्य में नहीं होता है, तो भी यहाँ निपातनात् समास कर दिया, दे दिया निपातनात् सादृश्य अभिभाव। सादृश्य अर्थ में यथा का समास नहीं होता है, सूत्र क्या यथा असादृश्य, तो निपातनात् कर दिया। किंतु तत्वबुद्धि में नीचे दिया एतच वृत्ति ग्रंथम अनुसृत्य उत्तम, काशी का वृत्ति के अनुसार कहा गया, भट्टी का भी तो पदार्थान अनतिवृत्त यथा शब्द आश्रित, यथा शब्द को पदार्थ अनतिवृत्ति में करके तथा च मायामुखम प्रक्यम उत्तम कहा गया, यथा मुखेन सीताया पुप्लवे बहुलो भयन, यथा मुखेन बनाया, यथा मुख में मुखम अनतिक्रम्य ऐसे अर्थ है यथा मुखेन बनाया, तो यहाँ यथा सादृश्य अर्थ नहीं, पदार्थ अनतिकृत में समास किया भट्टिकाव्य में। भट्टिकाव्य में एक काव्य है रामायण, किंतु व्याकरण सब बना दिया उसमें, काव्य के माध्यम से व्याकरण की शिक्षा यह है पुस्तक भट्टिकाव्य में, रामायण है सुंदर काव्य है, उसमें जितने व्याकरण का रूप सब बनाया, तो यथा मुख्य न बनाया सीताया पुपलुवे बहुलो भयन माया मृग, तो मूल में वृत्तिकार के मत के अनुसार कह दिया यथा सादृश्य में अव्यभाव। समम सर्वमुखम, समम का अर्थ सर्वम, समम मुखम तो सर्वमुख इति सम्मुखम, यहाँ सम शब्द से अंतलोप निपात्यते, निपातन कर दिया सम्मुख शब्द में, सम का मकार का लोप हो गया, नहीं अ का लोप हो गया, संग रह गया, सम्मुख बन गया, तो सम्मुख और यथामुख दोनों ये निपातन कर दिया समास। यथामुखम दर्शनो इति यथामुखेन, यथामुखम दर्शन, यथामुखों का अर्थ है मुख के सदृश, ये मूल के अनुसार, और सर्वस्य मुख से दर्शनम, सर्वमुख में सम्मुख है यदि सम्मुखेन, सर्वस्य मुख से दर्शन। अच्छा दर्शन शब्द पुलिंग कर दिया है उसके लिए, दृश्यते अस्मिन् इति दर्शन आदर्श आदि दर्पण आदि अर्थ, ल्युट प्रत्यय हो गया अधिकरण में, दर्पण आदि आदर्श आदि होने से पुलिंग कर दिया, सर्वस्य मुख से दर्शनम अर्थात सारे मुख जिसमें दिखता है सम्मुखी न बन गया। यथामुखम दर्शनम, यथामुख मतलब मुख के समान दर्शन जिसमें होता है, जिसमें होता है दर्पण आदि का अर्थ है, नहीं तो कर्ण में ल्यूट करेंगे तो दर्शनम नपुंसक होगा। तत्सर्वादेह पथ्यंग कर्म पत्र पात्र व्यापनोति, तत् के साथ व्यापनोति, तद व्यापनोति द्वितीयांत। सर्वादेह आदि में सर्व हो और पथि अंग कर्म पत्र पात्र अंत में हो, सर्वादेह पथ्यादि अंता द्वितीयांतात्, तत् से द्वितीयांत आ गया, ख प्रत्यय हो जाएगा। सर्वपथान व्यापनोति, सर्वपथान में सर्वे चे पंथानश्च, सर्वपथ समास हो जाएगा, समास होने पर ऋपुरधु पथा मान क्षय हो गया, सर्वपथ बन गया बहुवचन, सर्वपथान व्यापनोति, सर्वपथ से ख हो गया सर्वपथिन बन गया। सर्वांगानि, सर्वाणि अंगानि, सर्वांगानि व्यापनोति, सर्वांगीन ये अंग शब्द व्यापनोति, सर्व कर्माणि व्याप्नोति सर्वकर्मिण, सर्वपत्राणि सर्वपत्रिण वाहनार्थे पत्र व्याप्नोति अर्थ में, सर्वपात्राणि पात्राणि व्याप्नोति ते सर्वपात्रिण, आप्रपदं प्राप्नोति पादस्य अग्रं प्रपदं, प्रपद होता है पाद के अग्र, तन मर्यादया मर्यादीकृते आप्रपदं प्रपदा पर्यन्तं, आप्रपदम प्राप्नोति तो प्रत्यय हो जाएगा ख, क्या रूप बनेगा आ प्रप, पुस्तक में क्या है पददिन नहीं प्रपदीन, आ प्रपदीन द को प को द हो गया, आ प्रपदीन पट पाति के अग्रे तक जाता है। अनुपद सर्वानायानयम बद्धा भक्षयति नेयेषु अनुपद सर्वान्न अयानय इन्हीं से बद्ध अनुपदम बद्धा भक्षेति सर्वान्न सर्वान्नानि भक्षेति अयानायम नेय इसी प्रकार तीन अर्थ में अनुराया में सादृश्यवा अनुराया में सूत्र है अभिभाषा अनुपदम पद के समान दीर्घ अथवा पद से सादृश्यम अनुपदम अनुपदम बद्धा पद के समान पद जितने लंबा इतने लंबा है अनुपद से खय खय हो गया अनुपदी ना स्त्रीलिंग में उपानत उपानत क्या है क्या प्रातिपदिक है उपान हकारांत है हैं हाँ ये नरसिंह बताया तो कहाँ से आ गया उपानत में हकारांत है अंत में तो है उसके डाइन तरह वाले बोलो है देखो उसके डाइन तरफ वाले है ना क्या सूत्र न हो ध मालूम था क्या हा को ध हो गया और फिर त हो जाएगा करीच अनुपदि न उपान सर्वानानि भक्षयति सर्वान शब्द से कह हो गया सर्वानीनो भिक्षु हो भिक्षु भिक्षा करके लेंगे तो फेंकना नहीं जो है सब खा लेना सर्वानीन भिक्षु इसे भिक्षु दिया है अयानाय स्थल विशेष स्थल विशेष है तम नेय अयानयन सार सार होता है द्यूत क्रीड़ा में जो सार है वह एक स्थल है उसका कहते हैं अयानयन अयानयन अयसहित अनय अयानय ये जो सार खेलते समय जहाँ कोई स्थान है दो यदि एक साथ रहेगा तो दूसरे उसको मार नहीं सकता है एक रहेगा तो मार देगा कुछ स्थल है वहाँ रहेगा तो मार नहीं सकता है तो ऐसा कोई स्थल है अयसहित अनय अयानय प्रदक्षिण प्रसव्यगामिनाम यस्मिन युग्मादिपदे स्थितानाम पर के ही सारे अनाक्रमणम युग्मादि कोई स्थल है जहाँ पर के सारे से आक्रमण नहीं होगा उसको अयानय कहते हैं ससहायस्य सारस्य परे नाक्रम्यते पदम असहायस्तु सारेण पर केण बाध्यते ससहाय सार यदि उसके साथ कोई दूसरा है दूसरा आक्रमण नहीं करेगा एक ही होता आक्रमण कर देगा मार देगा जैसे वो तो स्थल है उसको किस अर्थ में नेय उसको लेता है सार अयानयन परोवर परंपर पुत्र पौत्रम अनुभवती परोवर परंपर पुत्र पौत्रम अनुभवते अर्थ में परांश अवरांश अनुभवती से अर्थ में परोवर से ख हो गया परोवरिण बन जाएगा परोवर में परो कैसे होगा अवर से उत्तम निपात्यते परोवर सूत्र में पर अगर अवर है अकु हो गया तो गुण हो गया परोवर बन गया निपातन से परांश अवरांश इति परोवरान अनुभवती क्या है परोवरिण बन गया आगे परंपरा है परांश परतरांश अनुभवती परंपरिण बन गया परंपरा कैसे बनेगा प्रकृति है परंपरा भाव निपात्यते परांश परतरांश पर और परतर दोनों का अनुभव करता है प्रकृति के स्थान पर क्या हो गया परंपरा परंपरा से कहा हो गया परंपरिण बन गया परंपरिण पुत्र पुत्रान अनुभवती पुत्र पौत्र से क हो गया पुत्र पौत्र न बनिया परंपरा शब्द एक आता है यहाँ तो परंपरा भाव हुआ परंपरिण में परंपरा शब्द नहीं है परंपरा जो शब्द है अव्युत्पन्न शब्दांतरम स्त्रीलिंगम परंपरा ये परो परम परम अपरतर से परंपरा जो बना वो अलग है परंपरा शब्द अलग है तस्माद स्वार्थे स्वयं परंपरा भाव पारंपर्यम भाव नहीं स्वयं परंपरा एव इति पारंपर्यम स्वार्थ में स्वयं किससे होगा चतुर्वर्णादि हो स्वार्थ से हो जाएगा परंपरा शब्द से चतुर्वर्णादि स्वार्थ हो जाएगा पारंपर्यम कथम पारोवर्यवद इति पारोवर्य परोवरु अवर परोवर बना करके परोवर से स्यं करके पारोवर्य बना दिया। पारोवर्य वध किसे बना? असाधु रेव पारोवर्य नहीं बनेगा। क्या बनेगा? परोवर परोवरी न बनेगा। ख प्रत्यय संयोग नहीं वह परोवर इतनी पातनाद ख प्रत्यय करेंगे तो परोवर होता है और स्यं करेंगे तो परोवर होगा स्यं नहीं होगा। इसलिए पारोवर्य में पारोवर्य में स्यं प्रत्यय करके पारोवर्य उत्तो कर दिया वर को नहीं होगा। अबार पारा अत्यंतानुकाम गामीम अबार पारम अत्यंतम अनुकामम गच्छति गामी अबार पारम गामी अबार पारी न ख हो गया। अबार पाराद विगृहयात आगे विगृहितात विपरीता चीति अबारिण पारिण पारावारिण बना दिया तीन बन गया। अत्यंतम गामी इति अत्यंती न का अर्थ है भृशम गता अत्यंत जाता है। अनुकामम गामी तो अनुकामी न काम के यथेष्टम इच्छा के अनुसार समान समान विजायते ये समायाम समायाम प्रतिवर्ष में होने वाला समायाम समायाम इस अर्थ में निपातन कर दिया यह लोप करके। यह लोप अवशिष्ट विभक्तिर अलुक्च समायामे यह का लोप कर दिया और विभक्ति रह गया समाम आ गया। समायामे याम समाम यह चला गया समाम समाम विजायते हो गया निपातन से। अलुक्च पूर्व पदे निपात्य थे समाम समा बन गया ख कर दो समाम समीना गौ समाम समीना सा ये व प्रतिवर्षम प्रसूयते अमर को समाया जो को प्रतिवर्ष बचा देती है उसको कहते समाम समीना गौ। ख प्रत्यानुत्पत्तो ख प्रत्यानुत्पत्तो यलोप वा वक्तव्य समाम समाम विजात में ख प्रत्यय नहीं होगा तो यलप विकल्प से हो जाएगा। यलप हो जाएगा तो बनेगा समाम समाम विजायते। यलप नहीं होगा तो क्या बनेगा? समायाम समायाम वा विजायते। अभी समायाम समायाम विजायते से अर्थ में कितने रूप बनिए? समायाम समायाम विजायते रूप साधु है। समाम समाम विजायते रूप साधु है। और क्या रूप साधु है? समान समीना ये रूप भी बन जाएगा। अद्यश्विना वष्टबद्धे अद्यश्विना अद्यशोभा विजायते तो अद्यश्विना बन गया। अद्यशोभा आज अथवा काल द बड़वा आसन प्रसवाई तेर्थ अद्यश्विना अवष्टब्धे अवष्टब्धम का आसन्नम अवश्यब्धम टीका में दे दिया। अवश्यब्धम आसन्नम अवाच आलम्बना विदुरी ते अविदुरी तम्बे सव्य कर दिया अवश्यब्ध बन गया। तो आसन्न प्रसवा जन्म देने वाली अद्य वा सोवा इसी अर्थ में वार्थ निपातन कर समास कर दिया अद्यश्विना अद्यश्व बना करके फिर ख प्रत्यय करके अद्यश्विन बना गया। अद्यश्व अगर ख कहीं न हो गया स्वस्थ स्वशब्द स्वस्थ अद्य और स्व स्वस में सकार का टी लोप हो गया अव्यय नाम भमात्र टी लोप तो अध्यस्व अगर ख के न हो गया अध्यसी न बन गया त्रिलिंगे में अध्यसिना अध्यसिना मरणम आसन्न मरणम। गौ के लिए तो अध्यसिना बड़वा बड़वा के लिए अध्यसिन मरणम आसन्न मरणम। आ गवी न आंग पूर्वक गो से कर्म कर्मी ख प्रत्यय निपातन सब निपातन चल रहा है। आंग पूर्वक ख प्रत्यय निपातन कर दिया कर्म कर अर्थ में गो शब्द से गोह प्रत्यर्पण पर्यंतम यह कर्म करोति स आगविन गो लिया है अपने दूध पीगा बिक्री करेगा तब तक तो रोज आकर कर्म करेगा। जब गो वापस कर दिया तब तो कर्म तब तो कर्म करेगा। तो गोई गाय लेकर अपने रखते हैं घास खिलाएंगे दूध बिक्री करेंगे और उसकी गो जो लिया उसके लिए आकर रोज उनके पास कर्म करेंगे। ऐसे कुछ पहले से चलता था। बहुत गो अच्छा गो रखते हैं किसको देते हैं लेकर पालन करो और आकर के रोज काम करो थोड़े दूध भी देना है तो दूध भी दे दो फिर गो वापस कर देगा ऋण मुक्त हो जाएगा। आगविन अनुग्वलंगामी अनुगु गोह पश्चात पर्याप्तम गच्छति अनुगु बनेगा। गोह पश्चात अनुगु बने अव्यवहार समास हो जाएगा और उसके पश्चात गामी गच्छति तो अनुगु से क हो गया और गुण अनुगविनो गोपाल गो के पीछे जाता है पर्याप्तम गच्छति। अध्वनो यत खौ अध्वन शब्द से अलंगामी अर्थ में अनुगलंगामी से अलंगामी से अनुवृत्ति यत और ख अध्वानम अलम गच्छति अध्वन से यह हो गया अध्वन्य और ख हो गया तो अध्वनि न। अध्वन शब्द से ख प्रत्यय करने के बाद टीलो प्राप्त है ना नहीं अध्वन शब्द अलंगामी यत कहो अध्वान विग्रह तो अध्वनो अलंगामी तेव विग्रह है यह आगे दिया है। ये चा भाव कर्मण हो आत्माध्वान खे इति सूत्राभ्याम प्रकृति भाव ये चा भाव कर्मण लगा कहाँ अध्वन्य में और अध्वनि न में आत्माध्वान खे सत्य प्रकृति भाव टीलोपन हुआ। अभ्यमित्रा छ च अभ्यमित्र से छ हो जाएगा चात यत खौ कितने प्रति हो जाएंगे तीन छ हो गया तो अभ्यमित्रिय और यत हो गया तो अभ्यमित्री है ख हो गया अभ्यमित्री है। अभ्यमित्र है अभिमुखो भूत्वा इत्यर्थ में लक्षण ना अभिप्रति अभिमुखे अभिभाव करके अभ्यमित्र अमित्र शत्रु शत्रु के ओर जाता है शत्रु को लक्ष्य करके जाता है बार बार जाता है अभ्यमित्री अभ्यमित्र हो गया अभिमत अमित्रम अमित्राभिमुखम सृष्टु गच्छति अमित्र का क्या अर्थ है शत्रु के पास बार जार जाता है। गोष्ठात खय भूतपूर्वे गोष्ठ से खय हो जाएगा भूतपूर्व अर्थ में पहले जो गोष्ठ था उस अर्थ में गोष्ठ भूतपूर्व यदि गोष्ठ से खय हो गया गौष्ठिन आदि वृद्धि गौष्ठिन देश जो देश गौष्ठिन कौन होगा जो पहले गोष्ठ था गो का स्थान था वृंदावन जैसे अश्वस्य एकाहायगम एकाहायगम एकाहायन एकाहेन गम्यते इति एकाहागम अश्विनद्वा एकाहेन गम्यते एक दिन जो जा सकता अश्व अश्वस्य एकाहागम एक दिन में जा सकता है जितने रास्ता हो गया अश्विनो अद्वा अश्व शब्द से ख हो गया खय हो गया आश्विन बन गया जितने मार्ग एक दिन में अश्व जा सकता है अश्वस्य कर्तरि षष्ठ अश्व कर्तृक गमन एक दिन जितने जा सकता है घोड़ा। शालीन कौपिने अदृष्टा कार्ययो हो निपातन का शालीन अदृष्ट अर्थ में कौपिन अकार्य अर्थ में शाला प्रवेशम अर्हति इति शालीन बन गया अदृष्ट शाला प्रवेशम अर्हति अदृष्ट शाला प्रवेश शाला शब्द से ख करके शालीन बन गया शाला प्रवेशम अर्हति अर्थात जो धृष्ट नहीं है उसमें प्रवेश शब्द का लोप कर दिया पहले शाला प्रवेशम अर्हति के कहो दूसरे है कूप पतनम अर्हति कूप पतनम अर्हति कूप से खय हो गया कौपिन बन गया पाप तो साला प्रवेश शब्द में प्रवेश शब्द का कूप पतन शब्द से पतन कूप अवतरण कूप पतन का कूप अवतरणम अर्हति कूप में गिरना कूप है नरक नरक जाने के योग्य होता है। इस अर्थ में साला प्रवेश शब्द में प्रवेश शब्द कूप अवतरण शब्द से प्रत्यय हुआ अवतरण पतन का अवतरण का लोप कर दिया निपातन से लोप करके शालीन कौपिन शब्द निपातन किया भाष्य में दिया यहाँ सूत्र के द्वारा निपातन किया शाला पतन प्रवेशम अर्हति इसी अर्थ में कूपावतरणम अर्हति इसी अर्थ में शाला शब्द से खय प्रत्यय करके प्रवेश शब्द का लोप हो गया शालीन बन गया कूपावतरण से खय प्रत्यय करके अवतरण का लोप करके खय कर दिया कु को वृद्धि कौपी न बन गया, कूप शब्द से खय होकर कौपी न बन गया, कूप पतन होते कौपिनम पापम, कूप पाप हो गया, कौपिन शब्द का अर्थ मुख्य हो गया पाप। तत्साधनत्वा तद्वद गोप्यत्वाद्वा पुरुष लिंगम अपि कौपिन शब्द आया। कौपिन पहले पाप के लिए नरक को जाने के लिए साधन पाप, और पाप का साधन अथवा पाप जैसे गोप्य होने के कारण पुरुष लिंग को भी कौपिन शब्द कहा गया। और जो कपड़ा बनते तत्सम्बंधा तद आच्छादन में भी कौपिनम, कौपिन आच्छादन को कहते हैं, किंतु कौपिन शब्द बन गया अकार्य पाप अर्थ में, कौपिन शब्द का अर्थ पाप अकार्यम, पाप है अकार्यम, तो पाप को कह करके फिर पुरुष लिंग को इसको आच्छादन को भी कौपिन शब्द से कहा। व्रातेन जीवती, व्रात क्या है, शरीर आयास, शरीर परिश्रम करके जीवित है, व्रात शब्द से हो गया, खय हो गया, खय ख हो गया, व्राति न बन गया, व्राते ने कहा था शरीर आयास न जीवती न तो बुद्धु बुद्धि वैभव है न सब व्राति न, जो शरीर परिश्रम करे कर्म करके जीवित रहता है व्राति न बन गया। सप्तपदीनम सख्यम, सप्तपद शब्द से अवाप्य अर्थ में खय प्रति कर दिया, सप्तभी पदेर अवाप्य थे, सप्तभी पदे तथितार्थ सब समास हो जाएगा, सप्तपद अवाप्यते अर्थ में सप्तपदीनम शब्द से खय कर दिया, सप्तपदीनम पद सप्तभी पद में सात पाद विक्षेप करके प्राप्त होता है, तो सप्तपदीनम सप्तपद शब्द से सप्तपदीनम ऐसा बन जाएगा खय करके, सप्तपदीनम होता है सक्यम अर्थ क्या, सक्यम अवाप्यम सख्यम इत्यर्थ है, सख्यम सक्यूर यह कलायता क्या सत्य है सब किस अर्थ में भाव सख्यत्व सप्तपदीनम सख्यत्व। हयंगवीनम संज्ञायाम, ये लघु में है क्या, हाँ, ह्यो गोदोह शब्द को ह्यो गोदोह से विकार, इस अर्थ में ह्यो गोदोह को ह्योंग आदेश हो गया, ह्यंगुर आदेश हो विकार अर्थ है, और खय प्रत्यय निपातन कर दिया। दुह्यते थे दोह, किम दुह्यते दुग्धम चीरम, दोह शब्द का तक चीर, दोह धातु से क्या प्रत्यय दोह घय, घय प्रभा अभी किस अर्थ में बता सकते हो, हाँ कर्मणि दुह्यते थे कर्मणि हो गया चीर, ह्यो गोदहस्य विकार हियंगु अगर खय हो गया ही के बुद्धि हो गया, हयंगविनम नव्यनितम संज्ञा अर्थ में। तस्य पाक मूले पिल्लुआदि कर्णादिभ्य कुणव जहाचौ, कुणव जहाज कुणा नहीं, कुणव जहाज, कुणव और जहाज दो प्रत्यय, तस्य पाक तस्य मूलम पिल्लुआदि शब्द से, पिल्लुआदि कर्णादिभ्य, पिल्लुआदि से पाक अर्थ में, कर्णादि से मूल अर्थ में, नहीं दोनों से, हाँ कर्णादि से मूल, ठीक है, पिल्लु नाम पाक, पिल्लु नाम पाक अर्थ में पिल्लु से कुणव प्रत्यय हो गया पिल्लु कुण, और कर्ण से मूलम इति कर्ण जाहम, क्या प्रत्यय हुआ जहाज का जाह रहा कुणव जहाज बन गया। पक्षाति ही मूल ग्रहण मात्र अनुवर्तते, पाक मूल से केवल मूल, पक्ष से मूलम इति पक्षति, पक्ष से मूलम, पक्ष से मूलम पक्षति पाक नहीं, तो मूल है पक्षति, कौन है पक्ष है, क्या अर्थ दिया पक्षति, पक्ष तो पक्षी के लिए है पद पक्ष प्रतिपद पक्षिणाम पक्ष, ठीक है प्रतिपद है पक्षिणाम पक्ष मूल दोनों है, पक्ष का मूल है प्रारंभ दिन प्रतिपत्ति थी वे, अरे पक्षिणाम पक्ष मूल दोनों अर्थ, पक्ष से मूलम पक्षियों का पक्ष होता है मालूम है, पक्षम से अस्थिति पक्षी, पक्षी क्यों कहते उसका पंख है पक्ष है, उसका मूल है पक्ष के मूलों के भी पक्षति कहेंगे, अरे पंद्रह दिन में एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, उसका मूल क्या है प्रतिपति थी प्रतिपदा, तो पक्षति का अर्थ प्रतिपद अब पक्षी के पक्षमूल दोनों हो जाएगा। ओम मृता।